Simino baten burutazioak. Urte hasieran Katalunian ibili naiz hango ekimen kulturalak ikusteko eta hango eragileekin biltzeko. Azut antzerki taldearekin Europan zehar ibiltzen hasteko sedea dugu. Eta antik eta hortik biltzen gira ikusteko zer eta nola asmatzen aldugun euskaraz bidaiatzeko. Eta gure artea, gure herriko ontasuna partekatzeko. Eta haiena junatekartzeko euskaraz alabainan. Azpiratziekin zineman bezala, salbu hor euskaraz ditaikeela. Euskarak munduko egiten gaituenez, mundua euskaraz ikusteko beste aukera bat sortu nahi ginuke. Erronka ez da txikia, batipat euskara arrunt gutxi etxia delako gure lurraldean, zeren botere publikoek eraiten dutenean ez dela sosik, be gezurra da. Aspaldian badakigu hori, edo esaldia ez da osorik eraiten, egiazko esaldia izan beharko baitzen, ez da sosik hortarako. Euskal kultura edo hizkuntzarako ez da sosik. Zeren tren bat egiteko, etxeak erosteko, industria garatzeko, turistak milunkak errazteko, hor sosa bada eta hainitz. Baina euskararentzat papurak baizik ez dira gelditzen. Ez eletan, eletan euskara ongi da, euskara importantea da eta euskara polita da, buf. Baina gauza horiek erraitea merke pinguinuak salbatzeak ere ongi da. Biodibertsitatearen mailara legatura euskararen aldeko politika publikoa. Baliabidetan, konparatzeak ohartarazten digu zein merke saltzen den gure hizkuntza, kultura eta beraz herria. Zentsu horretan, on handia egin dit Kataluniako parekideen egoera eta ikuspuntua partekatzeak. Han ere, hizkuntza zapaldua eta erasotua da egunero. Baina han, lekuko autetxiek eta eragileek hizkuntza eta artea eguneroko tasunearen erdian ezagitute. Eta beraien ekimen guztiak katalanez egiten dituzte, festivalak, antzokiak, erri txikienetan ere, erakusketak, kontzertuak dena katalanez egiten dute. Baina ez gaitezen trompatu hau etzaie zerutik erori. Haiek ere aspaldian ulertua dute, zerutik euria baizik ez dela erortzen. Antzoki erraldoiak egin dituzte eta dena katalanez edo katalan gain idatziekin emaiten da. Lehen lehoan ezagin dute haien hizkuntza eta aurrekontuan ikusten da. Ez dut uste aberastasun kontu bat denik, autu argi bat egin dute haien hizkuntza. Normala den bezala zeren gure hizkuntzari ez badiogu lehentasuna ematen, zer jende mota gintaike? Inkultuak, ez jakinak, eta egeski manipulatzen alden hartalde bat oberenean. Euskal Herrian erraiten da, hitza hitz ala gizona hitz, baina hemen ez da hitzik gehiago. Zeren politika frantsesez egiten baita eta Baskonia helburu bilakatu da. Hizkuntzarik gabeko herri bat bere kabuz mundua irudikatzeko gai ez den lugalde bat Euskal Herria aperri egunean eta Baionako festetan aipatzen da. Baina egunerokoan, aurre kontuan, biziki tristea da egoera, hemen ematen du euskaraz eta kulturaz lotxatu dela gure elitea. Edo memoria galdu duela, zeren kultur eta hizkuntza militante nekaezinak egon dira. Gauta egun lanean urtez urte belaunaldi. Kataluniako eragile batek gure egoera sumeki kontatzean holakoa bota dit. Bai, baina zertarako sortu duzue lugalde administratibo berri bat orduan, zer da arrunt frantsestu dira burutik edo zer? Irudia krudela iduritu zait, hemen argi da frantses elitearen zat ziminoak girela, bai ez dugu gure arteaz eta gure hizkuntzan bizitzeko derretxoik, ez duinki bederen, baina gure ordezkariak ez dute beraien kultura preziatzen, egia? Ez ditugu niune ikusten, ez antzoki, ez sinema, ez liburu azoka. Horrek, azken finean roita zidit garaibateko frantziari. Denak trufatu zilelaik zarkozita zorritzen. Ez baitzituen frantses kulturaren klasikoak edo estandarrak ezautzen ere. Eta bere lehen ateraldia Disneylandera izan zelaik. Horritzen, zezozoa, eh? Beharturik edo hasi zen Madame Bovary irakurtzen, eta La Princesse de Clèves, eta holako. Oartu omen zen azkenean biziki untsa zela irakurtzea. Eta horrek zenbat egiten zuen frantses, ba gu hortan girela ematen du. Galdetu gure ordezkaria izen den euskaraz irakurri duten azken liburua, edo ikusten duten filma, edo antzerkia. Bena penagarriena da ez